văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd mielul stând pe tron, ce-n veci de veci e Domn. Îl văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd mielul stând pe tron, ce-n veci de veci e Domn. Mulțimile de închinători stau în jurul său, cu corul de îngeri cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dumnezeu, e Sfânt doar El. Îl văd pe El, pe Domnul, văd mielul stând pe tron, ce veci de veci e Domn. Poala hainei Lui umple templul, mulțimile de închinători stau în jurul său, corul de îngeri cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dumnezeu, e Sfânt doar El. Îl văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd mielul stând.